بسم الله الرحمن الرحيم. وإلا فحقيقة ومجاز ولا بد من علاقة، إن كانت تشبيها فاستعارة، وإلا فمجاز مرسل وحفره في 24. مدهوه مفرد كسر المعنى دي فرا متن سيز دي ذن أقسام بيان وكوش مشترك منقول. من دا دریم قسم دے اقسام دے کثیر میں معنی ذکر کوي چې حقیقت مجاز دی. نو دا وا الا د اغماق تفر ولا دی، نو عامه په منقول کې سرګه بیان تر و چې په مشته را کوم شهور ني سستاني په دوه معنا کې فمنقول وا الا دا وا شهرت متوجه کې وا الا کا په دوه معنا کې نو مشهور دا معنا چې د اواله معنی نه سمي معنا تر نقل و خو په دومه معنا کې مشهور نه و. و الا نو دا خو مخشنی کړي دي چې د اصل سره ولګوه چې و الا که وضع اره معنا ته ابتداء نه و بلکې دومه معنا ته نقل و، خو لیکن مشهور به نه و په دومه معنا کې. منقول خو دا و چې وضع نه وي اره معنا ته، خو دومه معنا ته نقل وي. دا اوله معنا موضوع نه و نه، خو شهرت یې کیږي. نو و الا که هره معنا ته ابتداء وضع نه و سمی مانا تر نکل و، خو لیکن شهرت نی پا سمی مانا که نو، بلکه دی منکول پا عکس و پا اوالا مانا که شهرت و چی بغیر دی کرنی زنر منی مدلا پا سمی مانا که شهرت نو سرا دی کرنی زنر منی فا حقیقت نو مجازون دو حقیقت مجازوی. نو و الا که هر مانا تا ابتدا انوی وضع شوایا بلکه سمی مانا تر نکلوی، خو لیکن شهرت نی پا سمی مانا که نوی بلکه پاوالا مانا که شهرت وی باخر دی کرمین منی میوی و سمی سرا دی کرمین منی میوی. نف حقیقت و حقیقت وی پنزبت سرا اولا مانا تا و مجاز و مجاز وی پنزبت سرا سمی مانا تا. دخل تفصیل شو حقیقت تا حقیقت ملی یعنی حقیقت الفعیلت نوزن لائی دغیر فا اشتقاق کے احتمالین دی یاد حق یا حق حق متعدین مستق یاد حق شیء لازمین مشتق دا متا چې یاد حق تو هو نه مشتق هغه حق چې متعدی دی، یاد حق شیء نه مشتق هغه حق شیء چې لازمین دی. دوه احتمالین کې شته. کله حق تو نه مشتق شي یعنی هغه حق چې متعدی دی او حق تو هو بیا معنا دا شي د حق تو هو معنا څه ولا چې اثبتته چې ثبت کړه نو هغه شیء بیا دلته ولې حقیقت څه معنا وي نو حقیقت الفاعلة وزن دا په معنا د مفعول وي ځکه چې قانون داره چې کوم فاعل وزن د متعدي نه مرتب شي او په معنا د مفعول وي نو حقیقت په معنا د محقوقة سره شي نو چې حقیقت ته ویل حقیقت یې لکه اصل چې په خپل معنا کې مستعمل کې ځکه چې دا یو کلماتو چې ثبته کړی شوی دو په معنا موضوع کې ثبته کړی شوی دو په خپل محل اصلي کې دا یې وجه د تسمیه شوه. خطول کا یہ سوال کو ورنی جی چشا چکرا دا حقیقت الفعیلت الوزن دا حقق تو شیئ را دا مستقل یعنی بی اگر حقا بابنا چا متعدی ہو بی ادا فعیلت الوزن پا مانا دا مفعول شو کین فعیل وزن چا پا مانا دا مفعول وی ولتا دا مذکر و دا موانت پا مانا کسا فرق نوی یو شا استعمالی جی و دا تیر رولا دا دلتا سمین دی فا حقیقت ان کتے زر خلق دا جو در کرانا جدا تر ورد اعتبار دو موصوف مغزوفا دی چه فا کلمت الحقیقت الموصوف خی موانس و سی پا دے اعتبار کرا دا کتے تر اسر اللہ شولا خدا کم زر جواب دے زکا چه اوجید کنون پیشکا چه موصوفی کا مذکر کا موانس وی چه فعیل پا منا دو مفعول وی ولتا و تل نکن اولی تیجی وسی اصل جواب دا چه دل تا تل پارا دے نقل دو دے وسطیتنا اسمیت تا دا مانا چه حقیقت الفاصل کے صفت سی غاوا ہارا غشای چه پک پلشی کے ثابت بیا دولا دے اگر صفت مانے نار نکل شوالا عالم اسم وگر دے دے ایغی کلمی دے پرا چه پک پلا مانا کے استعمال شی زیتی دا تے دے دے پرا کر غلی دو چه دا تا اشارا کو چه دا اسم دے ایغی صفت ندید دار نکل شوالا لکا کافی اتن دے اسم فعل معنی صفت سی غاوا خو بیا دا عالم د کتبه ده پره وګرځي ده نو دا ته د غفاره ده نقل له سپیتو دی سپیت نه چانه ده اسم پا اصل کلی سپت نه نقل شوائی ده نو دولا ته ده ده پره ده تمیش ته فرانه ده علاقه ای داره ده چلکه تمیز پر عادی تسکیر ده پره وی سیتر تمیز که مستماری جی خو دغا نقل نره چه ده یو شاید نقل که ده پره ده ده اصلی معنی نو دتی د نقل د فرات استعمالوای شي لکه تنیس ته پره استعمالی ځکه چې تنیس کې فرعیت پرت و دی په نقل کې فرعیت پرت دی نو ولا حقیقي معنا کې تنیس و سی په دایو معنا کې استعمال درسته ځکه دلته فرعیت کې روغایو یا دا کولا چې د حقیقت ماخوذ ده د حق شیء نه چې متعلزمین ده چې فاعل غوري مفعول له غوري لیکن فاعل مثلا چې متعلزمین مشتق شي او په معنا د فاعل دي نو حقیقت له په معنا د حق حقيق اسم فاعل يعني فاعل في معنى سرعي مفعول في معنى ونعي نزول هذا كلماتا سيدا بخبال معنى كي استعمال لا يولا حقيقت يعي ذكا دو ثابتا دا سنو ايه ثابتا كرشن يعي فاعل معنى كي دو لازمي لاي دو ثابتا دو بخبال معنى اصلي كي دو ثابتا دو بخبال محل اصلي كي خو په دغه صورت کې بیا ته تمیز لا اعتراض نه ورېږي ځکه چې کوم حقیقت الفاعل و در په معنا د فاعل وي پاک مذکر مؤنث برابر نه دي بلکې امتیاز د مذکر مؤنث په تیسرا کېږي نو دلته راتېر وړي ځکه چې موصوف له مؤنث څخه کلمه حقیقت نه دا خبره یې یارو د دې چې مجاز ته ورېږي نو حاصل یې دا چې متن فعلی چې و الا نو هغه بیان دی لفظ مفرد دی کثیر المعنا د اقسام یې شي کړاو نو دې قسمه نه لای پاره سنن درام قسم د کثیر المعنا ذکر کوي چې حقیقت او مجاز دی نو دا و الا دا و او اعتفاده او دا نفی متواجدو هغه اوال فرق چې و الا فینشته را و دا ټول ته متواجدو فو الا فینشته را کې کومه خبره مقصود و چې کا وضع ابتداء نوی خو مشهور ني په ثاني معنا کې نو دا و الا ات متواجدو و الا کا وضع ابتداء نوا خو په ثاني معنا کې مشهور غلو بلکې په اوله معنا کې مشهور و چې بغیر د کلمې معنی مدلا او ثاني معنا بغیر د کلمې معنی مدلا ف حقیقت فذا حقیقت په اوله معنا کې و مجاز المجاز په ثاني معنا کې لکه مثال په تور هټه شتا صد وخت سره یو سره شیمانه دی یو د بہادر سره دی خو په معنا کې د معنی مې بہادر سره یې تر نه کړل خو په معنا کې مشهور دی بغیر د کلمې معنی نیږي خو بہادر سره معنا چې وخت یې سره دی کلمې نه وخت یې په دغه مجاز دی پاتې حقیقت ته خو دلته دا حقیقت دی د لغوی تحقیق وکړي د مجاز تحقیق و حقیقت الفاعله الوضعيه لهذا په ماخذ منه کدوا احتمال دی دا احتمال لري چې حققته هنا مستقشي یعنی دغه حق نه مستقشي چې متعدی دی ودا احتمال لري چې د حق شیء نه مستقشي یعنی د هغه حق نه مستقشي چې لازم دی پر اول تقدیر چې د حقق دونه مستقشي مسلمانانه د حقق ته وتش ولا اثبتته مثبت کا ایغه لره نو د حقیقت معنا او دی چې نو د فاعل وزن دا وکي فاعل وزن چې د متعدله مستقشي اپ معنا د مفعول وي نو حقیقت په معنا د محقوقه نو معنا یې دا شی ثابت کړای شوی نو دلتا را کلمات پخپلا مانا که مستمال شی دا تا حقیقت ویلی وی لکا دو سب دیتا کرای شوی دو پخپلا مانا موزولا ہو که دو سب دیتا کرای شوی دو پخپل محل اصلی که خو پا دیتا دیگه سوالا وردی آدا چه کم فعیل وزن چه پا مانا دی مفعول وی پاک مذکر مهنز باردار وی فرق پتیه که دو آدا تیری تنیس ویدر وی نو فا حقیقتون که زنه خلق او کم زنه جو قرار چې دلا په اعتبار د موضوع په مغزفار او د چا موانف ته کلمه تل حقیقت نه کوي تنیس وسې دلا روات خو جواب کم زنه نه ځکه چې یو چې فاعل وزن وي او معنا د مفعول کم مذکر وي موصوف کم موانف یې پکو علامه تنیس نه وړي کیږي په دواره کې بار بار مذکر استعمال شي سی اصل جواب دا چې دلته ته لپاره د نقل د وسیت نه اسمیت دا معنا چې دا په اصل کې صفت و د دې د صفاتیت نه نقل شمو تل کې هغه شی چې ثابت کړی شوی وي من یعنی غا من هر هغه ذات له ثبوت چې د پر ثبوت وی نه ثابت کړی شوی وي بیا نه کړ شه عالم اسم وګرځره دی چې کلمې د پر چې په خپل معنا کې استعمال شي نو د دې د اته لپاره د نقل شوی وي په نه داتا اشاره کې دا پاتل کې چې پټ وي چې نه نقل دو او علاقه چې به تمیز سره اصل معنا ته خو تمیز تای چې په دا نقل کې استعمال آیا علاقه سره چې لکه تمیز فرع او تذکیر دا نقل فرع د اصلي معنی نو فرعیت پر یو کې علاقه واستي کې په دا ځکه په دا مجزي معنا کې مستعمل شو او یا دا حقیقت الفاعل در وزن د حق شیء او مشتق دی یعنی دغه حق نه چل زمي لري نو چې د حق شیء څه معنا ثابت شې شای نو دغه د حقیقت نو چې فاعل در وزن دا قانون دار چې د زمي نه مشتق شي په معنا د فاعل حق په معنا نو دا معنا چې ثابت را شای ثابت شو نو دغه کلمه د تخپل معنا کې مستعمل دی حقیقت ویلې نو دغه بو ثابت د تخپل معنا موزلو کې تخپل محل اصلي کې د حق په معنا چې مثال عشای ثابت تای حاکم سمانا شای ثابت ندولا را کلمات ثابت دو تقبلا مانا موزل اوکی خو پتم صورت اپنی اتراز نوار دیدی چکتے لپارا دے نکل دو رسبیت تر اسمیت تر نا چدا غا تیر رو لندولا سیو نی زکا چکیم فائل وزن پا مانا دے فائل وی پاکے مذکر موانس پر پتس پر اکنائی شی دولا موسوط دی موانس تا چی کلماتن پی دبار سرا تیر وردی دو کلماتن حقیقتن کلمات ثابت دو پا مانا موزل اوکی وما جاز نو کا پسنی مانا کے استعمال کی جدا شہرت یہ نشتا کی بیا مجاز دائے نو مجاز نو نزلتا یا مزدری ملائی یا اس مزرتا خوپا دوارے تک جنہی نے ملے اصل یہ راو پہ اعتبار دے کانون سوئی پیچھے مجواز نو یو آخر پہ حالت مکمل کر کے صحیح سکین حرکت وائی مکمل دا ورکا وائی پالب بدل کا مجاز دے جو شا اس کا اثر مزدر نہیں شی یو دا مجاز مرا دے پاعل سرا شی مرا دا چھے کلمتون آ کلمات شدو کلم مجاز آ کلمہ مجازی دو دا مرا چھے دو تیرے دین کے دو دو اغیق بل جیتا نو مجاز تک یہ مجاز نہیں آئی لیکن چاہے مجاز کا جازن بلک منا دے پہلے سارا رہے آج کے ریدین کہیں گے پل اصلی جینا بل جیتا اصد والا جینا سلی ربشین ارکر شبہ حدر صدیتا یا داگا سیگا دے اس میں زرد و مزدر نینی نہ دایا زائی دے تیرے دنے مارا نو دل کا یہ موسوق متقلم سر روبو سے مجاز تک یہ مجاز نہیں آئی چا متقلم دے خپل جینا ارکر شبہ دے بل جیتا یعنی متقلم دے خپل جینا پداغا کلمہ کے ارتر اول کری نیو بل جیتا دا حسد یہ دیکھ پل جیل ارتر کرے گئے بل جیتا دا مانا کہ دا زیدر تیرے دلے گا ہے دا مجاز نمائے دا زیدر تیرے دلے گا ہے دیکھ پل اصلی جینا و بل جیتا نو مجاز تا یہ مجاز یہی چھ دا زیکائی دے ارتر دلے گا ہے پا دخ جی کے متقالم چار وقت دے اغ جینا ارتر دلے گا ہے دخ جیتا دا نے مانا تا لپا جنگا ہے دخ جینا ارتر کو دا مانا تا دا جیدے ترے درے لے دا مجاز دے کرشن لکا مگر بل زکائی دے والے دا گنا چاہوستا سرائے پہ رزی کے وال کو نو مجاز مانا زکائی دے ترے درے دلتا متقلم لگی جی فدا گا کلمہ کے دے خپلے مانے اصلینا ار تراول کو وڈا بلا مانا تا مجاز نو دا خستی یا گا ولی رو تسمیہ گزے کرشن ربی سالا چی یا مزدر ممیدہ یا سغارے اس میں ظرف سو دوارا صحیح شو والا بود دادا ازا تختیم دے کرکاوی چی بیا پتا مجازی مانا کلا بجید دے یا علا کلا چی خدیقی مانا سرا دے علا کاوی لکا ازا گا یعنی انسان کے بہادر انسان کلا جو شجاع استعمال انسان اصل استعمال کے نو علا کاوی زمانے خدیقی چا خیوان مختلف تایا یہ مانے را جزی دا بہادر انسان دا علا کاشتا چا شجاعت تایا علاقہ ذکر در ویدو چکا علاقہ ارو نشی بیاو دا مانا مجازی ارمانی مانا شی فهم تا ارو نشی ایسا کسی اصل کہ یہ مانا چی تر منی مانی دے والا پسنا پدوے طریقے منی میشی یا پتا طریقے منی مانی چا مانا موضوع لہو بی یا پتا طریقے منی مانی چا موضوع لہو خونے بی خوب وقت خصول دے مانی موضوع لہو که دور میں سرنسی دے سا علاقے دے واجنا لکا انسان چی خیوان را تک دنے منی مانی خوب پتا واجا چا مانا موضوع لہو بی وہ انسان نہ چھ قابل العلم ہر بنی بنے خو پتہ ہو جائے بنی بنے چھ خوانا نہ تکی خسدی جی قابل العلم ہر سر خسدی جی مدی ولا پتہ کہ وہ منار بنی جی ادلو علی بر بنی جی ادلو شرط نہ یا پتہ ہو جائے کہ منا موزلو نی یا پتہ ہو جائے کہ موزلو خو نہیں خو کو وقت خصول دے مری موزلو کہ جدد خصول غیر روشی دی علا کے وجہ سا مجاز تر شاف پر جو شجاع کے استعمال ہوا دا منا موزلو دی نو چھ مدو کدا بلا اوپر شرط تے ولا گاوے چھ علا کا در سرائی خوا خصول طریقے خود بنے دی یہ معنی دے خصول خود بنے طریقے چھ یا معنی مزلا ہوئی یا طلاق تے خصول دے معنی مزلا ہوئی دور خاصی دی جی علا کی دے واجنا وہ اس مجاز دے معنی مزلا ہوئی یا کدا بلا شرط نے کہ شرط چھ علا کا خوا بلا طریقے دے خصول دے ورکا شرط دے مجاز میں اور خاصی نہ نو در خاصی لا ولد قرائے دے علا کا ضروری دو ولا ود خصائم استمن علاقۃ دی علا کلب ما بین حقیقی و مجازی ما یک اس دے تقسیم تا اشارہ کو دے مجاز مرسل مستعار تا پا طریقہ دے دے علاقے دے تقسیمی جو مجاز مرسل مستعار تا کو دے دے علاقے دے وجہ نکو چھے چھے دا علاقہ خلینے یو علاقہ دے تجدیدی تجدید سمانا چھے دے خدکی مانے و دے مجازی مانے پا میانس کے ہو قیو صفت کے اشتراک وی خدا سی سی پتا چھے دے یو سرا و لازم غوی آئیو پی مشہور وی نویز عرض محب اللہ بے حریف پتہ برات سرا تقسیم دے مجاز کم رسل مستعار تا اور تقسیم تے اعتبار دے علاقی سرا دا چھے دا علاقہ و خلیلوی یا دا علاقہ دے دن ان کے تجدیدی یا غیر تجدیدی علاقہ دے تجدید سمانا چھے دا مانے حاکی کیوں دے مانے مجازی پر میاز کیوں اشتراک پہ یہ صفت کیوئی خدا سے سی پتہ چھے دا یہ سرا لازم ہوئی اور دا یہ پہ مشہور نہیں لگا دے اسد خدی کی مانا تے عرب شاہ مجازی مانا دو شاہ او دے کو نیاں کے مثال اس طرح کہ وہ صفت کے ساتھ شجاعت ہے وہ دا شجاعت ہے وہ سرا لازم ہونا چاہیے زرائے دے لیے کہ مشہور ہو رہا ہے دتا علا کر تشبیہ ہے مجھے اثر کہ مالا کر تشبیہ دا مجاز مستعار ملا ہے وہ تا علا کر تشبیہ وہ فرش علا کر وہ کل جزئی حال محل سبب مسبب لازم ملزم لو اتفني مجاز مرسل فان لو ولا بد من علاقه هي على كنا ان كان كثير تواضع على كتشبيه انت تشبيه ولا تشبيه صورت من ذكرك فاستعاره ده مجاز مستعار ده استعاره والا على كان تشبيه ولا نوع غير ده على كده تشبيه نوع فمجاز المرسل ده مجاز المرسل لا يا خذ كده في استعاره دي يقول شرط غير سرا ده يشرط غير ده ده يقول على كده تشبيه بل شرط دا لگا ولای دی چې تو دا دعواغه کړی چې دا معنا مجازی د افراد دی معنی حقیقی نه دو دعوا وکړي لکه امیر رجل شجاع معنا مجازی دی د اسد د فرا تر څو معنا حقیقی دی نو د افراد دی معنی نه د افراد دی هغه یعنی دو د افراد دی هغه لفظ نه دو چې کی لفظ د معنی حقیقی دی فرا وضع دا یا ودا دعوا وکړي چې دا معنا مجازی دا ول دي هغه معنی حقيقي دي افراد نه دي ولې لکه دي هغه معنی حقيقي دي افراد نه دو دي لکه دي معنی حقيقي دي افراد نه لکه چې رجع کې دعوا وکړي چې اته د پر ادوات کې افراد فرد دي یو مشهور دي چې خبره مختار است بل غیر مشهور چې رجع له دای یو فرد دی ته دعوا وکړي دعوا دا خو نه رجع شجاع خو ته دا دعوا وکړي چې اته پر رجع شجاع کې استعمال کړي هغه علاقه کړنه نه ولا کړنه علاقه علاقه کی نه شجاعت او بلا دعوا ولا کنا چې تو دعوا کوي واچي دا صد پر ادبات څه فرد دی یو مشهور دی بلکې سب نو دا په استعاره کې یو علا کذبر یو علا کار تشبیه بلا دا غرو چې تو دعوا کوي چې استعاره به کوي استعاره به استعاره کوي چې دا تو دعوا د وجه نه فصول الله په ځای تر وړاندې کړه تو دعوا وکړه اته چې دا یو فرد ایجا فرد نه نه سیال په ځکه استعمال کو په طریقه د شي استعاره دی عریت سره او مرسل تا مرسل یه ایزا که چه مرسل منا کلا و خلوصا دای ده که دعوی نا خلوصتا یا دعوی نشتا که سی داگه عریت مریت دعوی نا خلوصتا یا سی ایزا که مرجع ده مرسل تا مرسل یه خو علاقه غیر ده تشبیه نمونی و حسروه او دی پنکره یه علاقه ده مجاز مرسل یعنی و حسروه او دی پنکره یه ده مجاز پی اعتبار ده علاقه سرا پتشی که پنکره یه ده مجاز مرسل في 24 فصل مرش على كيك اعتبار بتتبوع استكرا سرا او قصو اذا غرا مسوا قصو بكي ما لك اثر هو الا كعلى كان تشبيه نوا فما جاز المرسل لما جاز المرسل مرسل وجه خبز ذكر كلا على كان على كان تشبيه خلص طيب يا دي ايه دي تعبينا خلص طيب هو حضر ودي بنتي دي على كلمه مجاز المرسل في 24 فصل مرش كي وعلى كلمه تعرفي چه تشبیه نو جو جمع که تیوشی پینزه ویشا اده گنا باز بدا خبر از این بشین که چه پا نماز که تشبیه چکای روایا چه که علاقه ده تشبیه و تشبیه تشی تغنه کیشی ایسی تشبیه مناو کیستی و استعاره مناو کی تشبیه پا لغات کی یای الدلالت على مشارکت امر لامر آخر فی معنی نا دلالت پا گردین دل و امر ببل امر سارا پا یو معنی که الدلالت على مشارکت امر لامر آخر فی امرنا دلالت سو مشارکت و امر ده بل امر سرا ده تشبیه تشبیه تشبیه چه نیه پلوغات که دلالت پا گدین ده و امر ده بل امر سرا پیو امر پیوال معنا که لکر جول شجاع ده اصد سرا شریک تا پیو معنا که چه شجاعت تا یا الدلالت على مشارکت امر لامر آخر فی معنا ده مطلق تشبیه شوا مقتصر رومانی که تره و بیان که او په اصطلاح کې دغه معنا د موټکه یو رزید کوي الدلالت على مشارکه امر لامر اخر فی معنی خو بحیث یذکر کل من المشابه والمشابه به ولم يرد احدهما الاخر بل اصطلاح کې معنا کې موږ غواړو کوم څه ذکر وکړو الدلالت فی امر فی معنی بحیث يذكر كل من المشابه والمشابه به ولم يرد احدهما الاخر ولا يذكر به فهو بل سرى مراد به بياتي بدات تشبيه اصطلاحي به او قال بيان كبري خبر او قبل الاصطلاحي هو نا اكثر دماغ تترشي هو شذتي كا سرور ولا ذكر شيء زيد كل اسد الشجاعة جدادا الون درجان هو كا عدد التشبيه خبر كزيد الاسد الجدا بليغ هذا هو كخري اسد الجدا بليغ هذا ا بیان غتر شوایو خو په یو بل په یو سره وابل نه مراد کوي تشبیه د مقصد دی دوه طرف په ذکر کې کله کله یو طرف په ذکر شي یا بری غدل جوړ شي خو په یو سره وابل بل نه مراد چې مشابه ذکر شي مشابه دې نه مراد یا مشابه دې ذکر شي او شابه دې نه مراد او کله دا څه چې په یو سره بل مراد کې په مشابه دې سره د مشابه مراد کا دی او دا څه استعاره مسترخه وي وكب مشابه سره د مشابه مرکب یو استعاره بل کنایاوی چې ذکر د مشابه لته ورته شبه المنیه او مالک مراد د نور سبو د خدای سره کی څنګه کرمله شنو یی چې په استعاره بل کنایا کې ذکر د مشابه د غو مشابه مراد غدا او خیره سره کی پرایا نو دا کوم چې په تشبیه په استراحی کې ورورغو چې په یو سره بل نو مراد دا کې کړي ونه بل مراد شي دا استعاره د نور شي چې کوم مشابه دی مشابه مراد او مصرحه شو کله مشابره مشابه دی مراد بل کنایا شو غره سره کی پرایا کله جمهور مسلک دره چې په بل کنایا کې دغه مشابه په څه مراد وي دی ادولتا دتی دا بل کنایا کې چې مشابره مشابه دی مراد کوي کرناله چې کرناله دا چې اوره مشابه دی لازم دي لري ثابت دي لکه یو درشه بل منی یو درشه بل منی تو اسفار هغه مرز نه ځکه سبو مرادی چې اسفار دی ثابت دي ایمار کې پره ټول منګل نشتا منګل خو نه وي نو منی ماشه چې ایمار نه وي نور پلان ګور مراد دي پنځه دی ثابت دي نه کینه بیا دې پدا کې ستې تقسیمات کو چې دا استعاره مصرحانه دو چې دا کیم ذکر د مشاور یو کله کې اسد مراد له مشابه کله کې رجل شجاع دا خلینی دغه مشابه به ته مستعار منه وي او یا مشابه ته یې مستعار کدا مستعار له خسر او جواب ال دشه حقیقتا هو حسن هو دا ته دې استعاره مصرحه حقیقیا حقيقيه بتبقى كده صح حقيقه تنوي لكن لا بل مثال محرر الكراي ده الا دي اسد شاكي السلاح يسول ده اسد لا تكمر ده رجل شجاع ومخصوص لك انا حقيقه مخصوص حقيقه لك وكان مخصوص حقيقه له عقل له وجه استعاره مصرخه عقليه لك اهدنا الصراط المستقيم لنا ولا صراط مستقيم لا تكمر ده دي ودي مخصوص حقيقه لك فانا استعاره مصرحه وعقليه ذكر المشابه وش صراط المستقيم ومشابه به مراد الحقه جيم دعاك سنجا قداتي شار مستعار منهم ملايمه ومن يذكر شوي ودو مستعار لهم ملايمه ومن يذكر شوي مطلقة بتاوي ذكر شخدو مطلقة شوي ملايمه رأيت أسدا داف خليجة كشوكي نبي أسد ولا ملايمه ذكر كشي مشابه به دو ندر أجل شجاع ملايمه ذكر كي خذتي مطلقة شوي وكذا مستعار لهم ملايمه ذكر لدا اسد شكي يسلاخ مثلا مزرايده وصلبان نزدغ مصلبان مش هاي مناسبات انا شنو مش مستعار له قد مستعار من هنا ابن اسري لدا تو مجردات هي مجردات ذكر تلاقي قد مستعار من هو دون ملايين من مجردات وكذا مستعار من هو لا ترى ذكر لي ده مستعار له لا ني ذكر يا ترشيحيات ترشيحيات تزيين تدور تلقى خلي يكلا فمستعار من هو فامولاي له مستعار منه وانا له مختصر المني كرت جميله سباقه لقد انسان تاجو واذا غا اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم اولئك الذين اشتروا الضلاله اذ دولتا دد بدلاوله چې دغه هدايت برنه گمراهي وخاص سره بداله وکړه دغه بدلاوله په دې یو له سعودي سره ورکړي په سعودي کې څه مستمنې شرا اشترا اذا تجدي دي مثلا ذكر نذكر باشتراره مرادنه بدلاول دي وده كما استعار اشوا مصرحه خدول تصلا شرا مستعار من اشوا وده دي بدلاول دي اختاروا استبدلوا ده مستعار له اشوا خدها فما رد خط جرب خا ذكر كلا ده رب خرج انا مراي مرا اشرانا كرا دي بدلاول شرانا وده مستعار من هو مولا دي مستعار ذكر كل ده ترشيح اشوا ولا يسترقوا ونو دا حضرو بن کوي چې 24 نوور په سلام نش نوع کې چې ولر جمع کې 15 شو شي ولا یشتر د ځان چې بس خوشینه کوي دا یو